امیر صاحب کا کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ ہے جی، ماشاء اللہ. مفتی صاحب کا کیا حال ہے جی؟ ماشاء اللہ جی، اس مہینے میں تو خوش قسمتی رہی کہ آپ دوسری بار آپ کی تشریف آوری ہوئی، خوش قسمتی رہی اس مہینے میں جی. شاہ صاحب کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرنے والی ہے فوجی عدالتوں کے بارے میں؟ جی جی جیسے میں زور نہیں آئے. اچھا، یہ بیان تو کسی جج کا آ گیا تو سپریم کورٹ والے کا کہ کیا فوجی ہم سے زیادہ قانون کو جانتے ہیں اور زیادہ قابل ہیں؟ یہ بیان تو اچھا. سبحان اللہ. جس قوم کا عدالتی نظام آزاد نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، کبھی نہیں بڑھتی آگے. سوال ہی پیدا ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان کا حق پرستی ان میں ہے ہی نہیں. قانونی کی مداری تو حق پرستی ہے نا. گھاس پر ڈال دینا، گھاس ہری ہو جائے گی. محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد. سائبیریا کے لوگ گھوڑے بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے اسلامی حکومت میں، اور اس زمانے میں کن لوگوں کی حکومت تھی جی؟ ساتویں صدی ہجری میں کون تھے؟ آنے سلجوقی تھے نا. سلجوق تھے یہ، سلجوقوں کی حکومت تھی نا. سائبیریا کے لوگ گھوڑے بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو ایک سال آئے انہوں نے گھوڑے بیچے اور مقامی مسلمان پیسے ہی نہیں دے رہے. ان کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ کاروباری کاروبار اس جگہ جا کر کرتا ہے جہاں پر نفع ملنے کی امید ہو، اور نفع ملنے کی امید جہاں پر نہ ہو، امن و امان نہ ہو، کوئی اصول پرستی نہ ہو، تو وہاں کوئی اپنا سرمایہ نہیں لگاتا ہے. ان کو اندازہ تھا کہ مسلمانوں کی شریعت ہے اور ان کی عدالتیں ہیں، اور ان کی عدالت میں انہوں نے مقدمہ دائر کیا، عدالت میں رشوت چلی گئی، اور ان کے حق میں فیصلہ نہ ہوا. یہ چلے گئے, اتنے اپنے سردار چنگیز خان کو کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ سے کہا, اچھا مطلب یہ ختم ہے, اس کا مطلب یہ ختم ہے. تو اپنے کچھ لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھا, اس نے کہا اے مسلمانوں کے خدا ہم ان ظالموں پر حملہ کرنے والے ہماری مدد فرما. تو اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی, کہ ان کو تھا کافر تھا لیکن اس نے حق کے لیے دعا کی, اور یہ مسلمان تھے لیکن نہ حق پر چل رہے تھے. تو حملہ کرتے کرتے آیا آیا آیا, یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ میں ساتھ یہ کون سی صدی ہے؟ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, فریض الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ہاں جی, تو مولانا روم کی صدی کسی کو نہیں زیادہ یاد. بہرحال ایک بزرگ تھے, تو ان کی بہت شہرت تھی اور بہت لوگ ان کے معتقد تھے. تو بادشاہ وقت کو خطرہ ہوا, تو اس نے ان کو کہ جو بادشاہ سمجھدار ہوتے تھے وہ اہل علم سے اللہ والوں سے ان لوگوں سے خطرہ نہیں محسوس کرتے تھے, اور ان کی ان سے دعا لیتے تھے اور ان کی ہدایات کو مان لیتے تھے, عمل کرتے تھے اس پر. تو اس کو خطرہ ہوا کہ یہ تو اس آدمی کتنی مقبولیت و شہرت ہوگی کہ مجھ سے حکومت ہی نہ لے لے. تو اس نے اپنے ایک وزیر کو بھیجا خزانے کی چابیاں دے کر. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ ہمارے خزانے کی چابیاں حاضر ہیں, لے لے. تو اس نے انہوں نے اپنے مریضوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا کہ اس بات پر سمجھے کہ نہیں. نے کہا کسی یہ آدمی مجھے کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میری حکومت کو خطرہ ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں جمعے کی نماز پڑھا کر اپنے مریضوں سے ملاقات کر کے میں چلا جاؤں گا, اس علاقے کو چھوڑ دوں گا. تو اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا, لوگوں نے کہا کہ جمعے کے دن لوگوں سے مل کر جانا تو اس بات کا اعلان ہو گیا کہ وہ آپ کی وجہ سے جا رہا ہے, ایسے کہو کہ جمعے سے پہلے ہی جائے, جمعے کے ملنے کی اجازت نہ دو. نے کہا کہ اچھا یہ بزرگ چلے گئے, بس ان بزرگوں کی برکت تھی کہ تاتاریوں کا حملہ نہیں آ رہا تھا. تاتاریوں کا حملہ ایسے ہوتا تھا, انہیں کے حالات ہوتے ہیں, ان کی برکت سے وہ ٹل جاتا تھا. بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ٹل جاتے ہیں, مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. تو ان کو اللہ تبارک صحیح سالم نکال دیا. یہ جوں چلے گئے بس پیچھے حملہ آ گیا, نہ اتنا بادشاہ رہا نہ بادشاہ کی حکومت رہی. تو جتنی پٹائی کی ہے تاتاریوں نے, یہ اتنا کچھ تو خون بغداد میں کیا ہے کہ ذرا دجلہ سات دن خون کا بہتا رہا ہے, اور مسلمانوں کی کتابوں کو انہوں نے دریا دجلہ میں گرایا ہے, تو اس سے دریا دجلہ پل بنا ہے. کتنی زیادہ تباہی انہوں نے کی. تو ظاہر الفساد فی البر والبحر ما کسب ایدی الناس, خشکی ذریعے پر جو فساد بھی ظاہر ہوا وہ انسانوں کا اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا تھا. حق کو حق نہ سمجھنا, حق کو حق نہ کہنا, حق کے مطابق فیصلہ نہ کرنا, نہ حق کو حق دینا, ظلم کرنا اور انسانوں کا حق مارنا. اس لیے جو حدیث شریف آئی ہوئی ہے کہ جو آدمی حق پر فیصلہ نہ کرے اور امانت اپنے اہل کو حوالے نہ کرے, جس کا حق بنتا اس کو اس کا حق نہ دے, اس کا فرض واجب سنت کوئی عمل قبول نہیں. یہ اگر حج کرتے ہیں عمرے کرتا ہے کرتا جائے, قبول نہیں اللہ کے ہاں. فریضہ اگر تھا تو ادا ہو گیا, نفل تو گئی. ہمارے کالج میں ایک دفعہ جو طلباء داخل ہوئے تو میں سے ایک لڑکی بیمار ہو انہوں نے علاج کرا کے دم کرا کے وہ بہت کچھ کوششیں کرائیں, مجھ سے بھی دم کروایا ہے. میں نے کہا کہ حضرت مولانا خرمو صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے ان کے پاس جائیں, ان سے دم کرائیں, ان سے بھی کرایا, کچھ بھی نہ ہوا. تو ایسے چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھی اس کے بارے میں ایسے غور کرنے کا مجھے موقع ملا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کی آمدنی حرام تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی آمدنی ہماری حرام ہے. والد صاحب میرا اکاؤنٹنٹ ہے ایف سی, یہ نہیں ہوتی فرنٹیئر کانسٹیبلری, ملیشیا بھی اسی کو کہتے ہیں, کہ اس میں اکاؤنٹنٹ ہے. تو اس میں گورنر صاحب آپ حیران رہیں گے کہ ان بعض اداروں میں روٹین بنی ہوئی ہے کہ سارے سال کے لیے 20 کروڑ کا بجٹ آئے گا, جس میں سے 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ کھایا جائے گا, اور وہ کمانڈنٹ اور جنرل اور فوج میں اور اس میں سب مختلف اداروں میں بات روٹین بنی ہوئی ہے, کتنا بجٹ جائے کھائیں گے, فلاں فلاں آدمی مل کر کھائیں گے, تو دستخط تو اکاؤنٹنٹ کرتا ہے, دستخط اکاؤنٹنٹ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اکاؤنٹ کرتا ہے, اس کا بھی پھر شیئر ہوتا ہے, کہتے ہیں وہ شیئر میرا والد صاحب رہتا ہے اسی پر جو ہے, تو بھائی میرے یہ حج پر جاتے ہیں, عمرے پر جاتے ہیں, وہی مجھے کھلا رہا ہے. میں نے کہا جی یہ بیچ میں سعید روح ہے تو پکڑ لگے اس کی ہوئی ہے, اور پریشان وہ ہو رہے ہیں, یہ نیک روح ہے اس کو پکڑ سکی ہوئی ہوئی ہے, اس کے آخر کے درجے بن رہے ہیں اور ان کے منہ مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں, اس کو ادھر لے جانا ادھر لے جانا, پریشانی کرنا ہے. اور بات چل رہی یہ اتنا عرصہ سلسلہ چلانے کا, سر نوازی سے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ بیعت کیا کرو, کتنے سال ہو گئے جی؟ 27 سال ہو گئے, کتنے ہاں جی, 26 سال ہو گئے. 26 سال میں سلاسل کے بارے میں جو بات میرے تجربے میں آئی کہ ذکر اور کار کا نصاب پورا کر کے باقی آدمی کے ایمان امانت دیانت کا کیا حال ہے, اس کے اخلاق کے بر اثر لالچ کا کیا حال ہے, اس کا کوئی غم نہیں کرتا ہے. ذکر اذکار کا انصاف پورا کرنے سے جو کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا, بس میں کہتے ہیں آدمی کامل ہو گیا. تو جب ناقص آدمی کو کامل ڈکلیئر کر دیا جائے, اس کو کامل کہہ دیا جائے, تو اس سے آگے یہی بات چلے گی, نہ ایمان کی اصلاح ہوئی نہ اخلاق کی اصلاح ہوئی. ایمان کی اصلاح ہے کہ آدمی میں دیانت امانت اور اس میں باقی جو وہ ہے ایمان کی شاخیں ہیں یہ اس کی درست ہو جائے, اور ان سے وہ شاخوں کی اہمیت کے بارے میں واضح حدیث آئی میں کہ لا ایمان علم اللہ امانت رہو, لا ایمان علم عہد لہو, کہ وعدے کا پابند نہیں اس کا ایمان نہیں ہے, جو امانت کا پابند نہیں اس کا ایمان نہیں ہے, یعنی اس کا نقص ایمان میں ہے, عمل میں نقص نہیں ہے اس کا. چوری ڈاکہ جو ہے, قتل چوری ڈاکہ, یہ تو عمل کا نقص ہے, یہ نقص جو ہے اس آدمی کے عمل میں ہے, ہاں جی. لیکن بددیانتی بدواہدگی, ہاں جی, یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اس کے تو حدیث شریف جو ہے تو اس کی ایمان پر اعتراض, لا ایمان اللہ امانت رہو, لا ایمان اللہ عہد لہو, اس کا ایمان نہیں, اس کا امانت داری نہیں, اس کا ایمان نہیں, اس کا وعدہ نہیں, ہاں جی. کہ الحیاء نصف الایمان, الطہور شطر الایمان, حیاء نصف ایمان ہے, ہاں جی, طہور جو ہے تو ایمان پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے, ہاں جی, اور مل ایمان قال الاخلاص, ایمان کیا چیز ہے, اخلاص, ایمان اخلاص ہے, ہاں جی. تو یہ اخلاق ہو گئے, ایک اخلاق ہو گئے کبر اصل لالچ ریا کینہ کا ٹوٹنا, اور راجدی اخلاص ہمدردی خیرخائی کا پیدا ہونا, یہ ہے اخلاق, اور امانت دیانت کا ہونا یہ ہے ایمان, ہاں جی. ایمان کے بارے میں نہ کوئی باس آئی نہ کوئی تذکرہ آیا, اور ڈاکٹر سفیر صاحب نے مجھے شکایت کی, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ایک امیر صاحب کو بلایا تھا ممتحن, تو فیل ہونے والے آدمی کو سفارش پر اس نے فرسٹ پوزیشن دی ہے وائرے میں. تو میں نے کہا اس کے سامنے تذکرہ ہی نہیں آیا ہوا ہے اس بات کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے کا اور کی پابندی کرنا فرض واجب ہونے کا, تذکرہ نہیں آیا ہوا تو آدمی کرے گا کیا؟ امیر صاحب خفا ہوگا, تذکرہ ہی نہیں آیا آدمی کا تو کرے گا کیا آج؟ اور آدمی نے بہت جماعتیں نکال لیں, جی 10 جماعتیں نکال, 100 آدمی کو نمازی بنا دیا اس نے, اپنا اس کا ایمان درست نہ ہوا. تو یہ تو تحریک ہوئی, تحریک یہ تو آدمی کو دلائل دے کر جی اور اس کو جو ہے تو اپنے موقف سے متاثر کرنے کی ٹرک ہوئی, یہ تو تقویٰ نہ ہوا. جی کیسر صاحب کہ ہوا آپ نے دھیانت امانت پیدا نہیں ہوئی ہے اور آپ نے 100 بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا, تو یہ تو انشورنس کی پالیسی والے کو بھی یہی بات آتی ہے اور وہ پیپل پارٹی والے کو بھی ووٹوں کے لیے یہی بات آتی ہے, مسلم لیگ والوں کو بھی یہی بات آتی ہے, آدمی کو متاثر کر سکتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. تو یہ امیر صاحب تحریک تیرے بننے کے لیے تھی, تیرے بننے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, دوسرے کی اطلاع کے لیے, کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہوں, اپنی اصلاح کے لیے چل رہا ہوں. اس بات کو بولتے کرتے دوسرے نے سن لیا, اس کی بھی اصلاح ہو گئی تو الحمد للہ, ہو نہ ہو میں تو اپنی اصلاح کے لیے چل رہا ہوں. شاہ عبد العزیز واجود رحمۃ اللہ دہلوی کا ملفوظ ہے, مولانا صاحب کے جو شیخ تھے نا حضرت عبدالر شاہ عبد العزیز واجود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, رائے گڑھ کا مرکز انہوں نے بنایا ہے جی, 3 جھونپڑوں میں. یہ کون بزرگ ہیں جی جا رہے ہیں باہر جی؟ کون تھے یہ بزرگ جی؟ اچھا اچھی بات ہے, ہماری بات کسی کو ناگوار لگا چلا جائے کر, میں تو کسی کو نہیں بٹھاتا اب جی, کہہ رہے صاحب کو ناگوار لگا چلا جائے, مجھے کہہ رہا چھوڑ گا جی, میں تو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں تو شاہ صاحب کا ملفوظ ہے, اللہ کی رضا کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, دوسرے کی اطلاع کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, دوسرے کی اطلاع کے لیے. اگر روز بروز میری ایمان کی سطح نہیں بڑھ رہی ہے اور روز بروز میرا تقوی اور احتیاط نہیں بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو روح بزوال ہوں جی. اب بہت آپ لوگ آنا شروع کر دیں, میرے پاس بڑھنا شروع کر دیں, سلسلہ میرا پھیلتا جائے جی, شہرت ہوتی جائے, لیکن میرا اپنا ایمان اور تقوی ترقی نہیں کر رہا تو میں تو روح بزوال ہوں, تو سلسلہ پھیل رہا ہے, میں تو نہیں پھیل رہا, مجھے تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. دیکھا میں اس کام کو کرتے ہوئے میں بن رہا ہوں, میرے سے ایمان کی سطح بڑھ رہی ہے, میرا تقویٰ بڑھ رہا ہے, میری معرفت بڑھ رہی ہے, مجھے اللہ کا قرب مل رہا ہے, اور اگر خدا نہ خاصا کوئی بھی نہیں آ رہا, کوئی بھی نہیں بن رہا, تو مجھے تو نقصان نہ ہوا نا. یہ بڑے پتے کی نازک بات ہے میرے صاحب, سوچنے کی ہاں جی, بڑے پتے کی نازک بات ہے. چلے اس کی میرے صاحب کا مثال سنا دوں. مثال یہاں پشاور میں ایک آدمی آ گیا پنجاب سے, بیان کرتا ہے, لوگوں کو رلاتا ہے, بس لوگوں کو کھڑا کرتا ہے, جماعتوں کو نکالتا ہے, اتنے متاثر ہوئے سارے لوگ, بس پھر جو ہے تو تعلق بن گیا اس کے ساتھ. اس نے کہا جی بس ہم تو یہاں آئے ہیں کہ اللہ کے دین کا کام کریں گے, ساتھ اپنے کوئی آٹا دال پیدا کرنے کے لیے کچھ مزدوری کاروبار بھی کریں گے, یہ انویسٹمنٹ کریں, نفع نقصان کی شراکت پر تو ہم اس میں کاروبار شروع کرتے ہیں. مثلا پہلے مہینے کوئی میری طرح سادہ لو تھا آدمی, وہ شکار ہو گیا, 2-8-10 آدمی شکار ہو گئے, انہوں نے 8-10 لاکھ روپے دے دیے, تو انہی پیسوں میں سے اس مہینے گیا, انہوں نے گئے تو ان کو کہا کہ اتنے اتنے ہزار آپ کے پیسوں نے کمائے ہیں, سب میں تقسیم کیے, دوسرے مہینے میں تقسیم کیے, تیسرے مہینے تقسیم کیے, بڑے خوش ہوئے کہ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں نا جی. جس کے 1 لاکھ تھے اس نے کوشش کی کہ 4-5 لاکھ ہو جائیں, اس کے 5 لاکھ کوشش کی کہ 10-15 لاکھ ہو جائیں, کرتے کرتے 2 کروڑ اس نے کر لی. 2 کروڑ کر لیے, اور 2 کروڑ کرنے کے بعد آدمی غائب. اب کیا کریں؟ شاید کسی امیر صاحب نے رشتہ بھی اس کو دے دیا, اور بچے بھی بچوں کو چھوڑ کر آدمی بھاگ گیا. پشاور کے دو رحمت والے تھے, ایک کے 6 لاکھ تھے اور ایک کے 4 لاکھ تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئٹہ میں جا کر پکڑ لیا اس کو, اور بازار میں ہی دعوت دے رہا تھا, کام کر رہا تھا جی, وہاں پکڑا تو اس نے کہا ماشاءاللہ تو پشاور کے بزرگ آ گئے جی, تیرے میں آپ کے لیے پھل لاؤں یہاں سے. وہاں سے ہو کر پھل والے کی دکان کے پاس گیا, غائب ہو گیا. تو جو 6 لاکھ پر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کیا ہے وہ شکار ہاتھ سے نکلا. خیر اس کو پکڑ کر یہ لائے پشاور, اور پٹائیاں اس کی. تب اگر فرض کرے میرے کیسر صاحب کے ذمہ 10,000 روپے ہیں اور میں اس کو ڈسٹ ڈنڈے ماروں تو مجھے 10 روپے بھی نہیں مل سکتے, 10 روپے بھی مل نہیں سکتے. اور اگر یہ اس ڈنڈے مارنے کا فوجداری کا کیس دائر کر دے تو عدالتوں پہ آنا جانا پڑے گا, پیسے تو ملنے نہیں ہے, فوجداری ہو گئی. خیر آخر کو پکڑوں سے کہا کہ وہ 2 کروڑ روپے کدھر گئے. تو اس نے کہی تو روزانہ جو لنگر کھا رہے تھے آپ میرے پاس آ کر, مرو پلاؤ کھا رہے تھے اور اتنی میں نے چودراہٹ بنائی ہوئی تھی, وہی پیسے تھے نا اور کہاں تھے. تب بتائیں کہ بیان میں رلانا یہ تو ایک مشق ہے, اور لوگوں کو متاثر کرنا یہ تو ایک فن ہے. لیکن اپنی جان سے ایمان, تقوی, پرہیزگاری, امانت, دیانت کا مظاہرہ کرنا یہ جو ہے یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے. اس لیے بعض اوقات بعض مسائل کا ٹکراؤ علاقے میں آ جاتا ہے نا, کہ آپ حق کا ساتھ دیں تو لوگ آپ سے متنفر ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے تو جماعت میں کام کرنے والے ہیں تو پھر آپ کی طرف نہیں آئیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت جوڑ باقی رکھیں گے کہ حق کو پکڑیں گے؟ کہ حضرت صاحب کیا کریں؟ ہاں نا, حق کو پکڑنے سے اگر جوڑ ٹوٹتا ہے ٹوٹے تو لوگ متنفر ہوتے ہیں. 10 بار متنفر ہوں, جتنا تلخ رکھتا ہے لوگوں کو لگتا جائے. تو کس طرح ہے کہ الحق کو مرن, کوئی محاورہ عربی کا بیدلہ صاحب کو یاد ہو, جو بیدلہ صاحب نہیں دے ان کی تشکیل وہاں کی آج. اچھا ان کی تشکیل تو اتوار کی ہے. ہاں اتوار حق جو ہے یہ کڑوا ہے. ہماری کون سی سورت کا درس شروع ہوا ہے کل؟ کون سی سورت شروع ہوئی؟ احزاب شروع ہوئی ہے. احزاب شروع ہوئی ہے تو احزاب کے شان نزول میں شاہ صاحب نے واقعہ لکھا ہوا ہے نا, کہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اکرمہ دونوں رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہیں, بعد میں بڑے درجے کے صحابی ہوئے ہیں, اللہ نے کے درجات کو بلند فرمایا, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ آ گئے مدینہ منورہ اور ابو اس کے عبداللہ بن ابی کے مہمان ہوئے, اور اس کو ساتھ لیا اور مذاکرات کے لیے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی یہ بات اس کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں قتل نہیں کریں گے. آپ نے مان دے دی ان کو کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کہ ہم یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں کیا ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. آپ یہ کہیں کہ یہ بت بھی جو ہے بروز قیامت جو ہے تو یہ نجات دلانے والے ہوں گے, اور اس بات کو آپ مان لیں تو ہمارے صاحب اپنے عبادت کر رہے ہیں, اپنے دین کا کام کر رہے ہیں, ہمارے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ بات بڑی اچھی کہہ رہے ہیں, علاقے کے چودھری ہیں, خوانین ہیں, بڑے ہیں, اور ان کی بات اگر آپ مان لیں تو اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے, اور اس حال کو جب دیکھا تو فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑے, اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی گردنیں اتار دوں. عمر میں کیا اور عمر ان کو امان دے چکے ہیں, امان دے چکے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ کا اگر کڑوا لگ رہا ہو تو لگے, حق کا معیار قائم کرنا ہے. اس سے لوگ بڑھتے ہیں تو بڑھیں, نہیں بڑھتے ہیں تو نہ بڑھیں. کم ہوتے ہیں کم ہو, کسی کا دل خفا ہوتا ہے تو 100 بار خفا ہو, ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو. اس بات کو جواب لے کر چلیں گے تو اس سے باطل مٹے گا, ایسا جھوٹ فریب دھوکہ مٹے گا, ورنہ اس کے بغیر نہیں مٹ سکتا. تعداد تو زیادہ ہو جائے گی, تعداد تو زیادہ ہو جائے گی لیکن کسی کام کی نہیں ہوگی. کام اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے لیتا ہے جو حق کے لیے کمر باندھ کر کھڑے ہوں. اس بات کی نیت کریں, انشاءاللہ منگل کے دن آیت کریمہ کا ختم بھی کریں گے جی. عصر کی نماز سے پر پہنچنا ہوگا کیونکہ ختم کافی لمبا ہوتا ہے, ساتھ ہی ہمارے ایک بیمار ہیں تو ان کی وجہ سے پریشانی ہے. تب اسباب تو علاج معالجے کے اسباب اب لوگوں کے پاس ہم سے زیادہ ہیں, دعا کا ایسا سبب ہے کہ جو کارگر ہے, اور اس کے لیے اس میں عصر کی نماز پہنچنا ہوگا جی. کون کون پہنچیں گے انشاءاللہ جی, احمد کریں ذرا جی, ہاں جی عصر کی نماز میں پہنچنے کی کوشش کریں. حضرت صاحب نے ایک کیفیت بیان کی کہ اگر کوئی وارث ہے کہ جس کے صرف زبانی جمع خرچ سے ہی خرقہ بڑھ رہا ہو لیکن اندرونی کیفیت اس کی بالکل خالی ہو, تو اس حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے نا کہ اس کو درست کرنے کے لیے اس کو پوچھنا چاہیے کہ کیسا درست ہو. ایک منٹ کا جواب کی بات نہیں آ جی. اس میں یہ جو سلسلے میں بیعت ہونے کے بعد ساتھی اپنے حوال لکھتے ہیں باقاعدہ, اور اس کا حل پوچھتے ہیں, اور یہ جو ہمارے سلسلے کی 3 ترتیبیں ہیں اس میں کام کرتے ہیں, اس کی اطلاع کرتے ہیں, حل پوچھتے ہیں. تو آج کل کہتا ہے آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صرف ایک سوال اور ایک جواب کی بات ہے نہیں ہے, اس میں تفصیلی اپنے حوال کو لکھ کر اس کا مشورہ لینا ہوتا ہے. جو آدمی اپنے حوال کو لکھ کر مشورہ نہیں لے رہا وہ سلسلے میں ایسے ہی چل رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس والا ہے, اب تو آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں, اس کا سنگھ غوبل والا ہوا ہے جو غوبل والا ہوا یہاں کے چرے ظلم شی نہ اس سے فائدہ ہی نہیں چلتا. وہی والا ہویاں کے ظلم پہ لسمی نو فائدہ ہے اس طرح جی, کہ بھال چلانے والے اگر 10 بیل ہوں تو اس کا فائدہ ہے کہ اس سے زمین آباد ہوتی ہے, فصل ہوتی ہے, آبادی آتی ہے, اور کودنے والے جو ہے تو 1000 بیل ہو جائیں جو کہ پرانے زمانے میں گندم کو نیچے ڈال کے اس کے اوپر پھیلاتے تھے, اس کو غوبل کہتے تھے. تو ایک لطیفہ بھی ہے, جہاں یہ خالصے کا علاقہ ہے نا پشاور کا, ایک ان کو اسپیکنگ خالصے کا علاقہ ہے جو کہ ان کو بولتے اس کے درمیان پشتوں کے الفاظ بھی ان کے ہوتے ہیں. تو اب بیل بیچنے کے لیے آیا نا تو اس کی صفات بیان کرنی ہوتی ہے منڈی میں تاکہ اس کی قیمت لگے, زیادہ قیمت ہو. تو اس نے کہا کہ آپ کے بیل میں کیا خصوصیت ہے؟ اس نے کہا حال نہ ذرا ماڑا ہے پر وہ بلدا بمبی نے خیال چل رہے گئے تو کمزور رہ گئے, لیکن اس میں جو غوبل ہے اس میں بہت تکڑا ہے. تو غوبل کا اس سے پشتو کا لفظ بولا, اس کہا کہ حال نہ ذرا ماڑا ہے وہ بلدا بمبی رہے. تو یہ حال ہمارا ہے جی کہ وہ بلکہ وہ بھی رب ہوئے ہوئے کہ اگر مجمع کا عزت ایمانی سطح نہیں بڑھ رہی ہے اور تقوی ان کا جو ہے تو ترقی نہیں ہو رہی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ ایسی ترتیب کو چلا رہے ہیں کہ جو ترتیب مفید نہیں ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما يعلم